Hola, molt bon dia. Doncs la boira de nou és la gran protagonista aquí a les comarques de Lleida, boira que ja va ser persistent ahir dijous i que avui és molt extensa. Aquest matí afecta doncs, tot el pla de Lleida, punts de l'altiplà central, boires que no es dissiparan en tota la jornada. Aquí l'ambient doncs, serà fresc i humit i a la resta doncs, gaudim d'un dia tranquil. Tot i així ha fet fred, aquesta nit ha glaçat en moltes valls ja del Pirineu i del Prepirineu. Remarquem algun valor. Per exemple, a Das, a la Cerdanya, el punt més fred d'aquesta doncs, comarca, 5 graus sota zero. Al centre de Puigcerdà, la mínima ha estat d'un grau sota zero. 0 graus de mínima avui ja a la Seu d'Urgell. També a Sant Julià de Lòria o, per exemple, remarquem a Lleida Ciutat, una mínima que ha estat de 7 graus. Un dia encapçalat pel sol, un dia molt tranquil, dia radiant i bastant suau al migdia cap al Pirineu, cap al Prepirineu. La boira densa doncs, serà freqüent a l'interior, amb temperatures molt contrastades, 9 graus de màxima avui a Lleida o 16 a la Seu d'Urgell.